metsään. Mitä sika metsässä? Tuomahan marjoja punaisella pussilla. Sinisellä silkillä korealla kontilla. Vaskisella vakkasella kultoisella kuppisella. Maalatulla maljasella. Siuku siiven siipaisuu, onnea.